से चाह हवाओं में उड़ता हूँ, तुम्हें मेरे हर पल में, तुम आज में तुम कल में, हे शोना मांगा है एक तुम्हें, अब इसी चाह में